N-ar să petească viața spare mai frumoasă. Vrei să-ți cânte lăutarul, lași deoparte tot amarul. Când vei cu n-ar să petească viața spare mai frumoasă. Vrei să-ți cânte lăutarul, lași deoparte tot amarul. Că așa este în viață bine, să ciocnești pahare pline, să zici noroc, sănătate, necazul să-l dai la o parte. Că așa este în viață bine, să ciocnești pahare pline, să zici noroc, sănătate, necazul să-l dai la o parte. Prieteni, stați cu mine, păcistesc cum se cuvine. Să golim cu toți paharul, să ne cânte lăutarul. Stați, prieteni, stați cu mine, păcistesc cum se cuvine. Să golim cu toți paharul, să ne cânte lăutarul. Că așa este în viață bine, să ciocnești pahare pline, să zici noroc, sănătate, necazul să-l dai la o parte. Așa este viață bine, să ciocnești pahare pline, să zici noroc, sănătate, necazul să dai la o parte. Conar să petească viața spare mai frumoasă. Vrei să-ți cânte lăutarul, lași deoparte tot amarul. Când vei conar să petească viața spare mai frumoasă. Vrei să-ți cânte lăutarul, lași deoparte tot amarul. Că așa este viață bine, să ciocnești pahare pline, să zici noroc, sănătate, necazul să-l dai la o parte. Că așa este viață bine, să ciocnești pahare pline, să zici noroc, sănătate, necazul să dai la o parte.